Максим підійшов до кобзаря, торкнув за плече, і пісня урвалася. Скинув шапку полковник, привітався, і хоч не бачив того кобзар, Гаврило безрідний, але на привітання відповів, бо знав, що так воно має бути. «Іди, кобзарю, до людей, пісни і розказуй, що тобі серце наплакало, клич людей на бій, і нехай ніхто ніяких універсалів не чекає, а береться за зброю. Іди, голуби!» Неначе буря катилася правобережною Україною, то йшли загони Максима Залізняка. Вихором пролетіли над Жаботином, Медведівкою, Смілою, Корсунем, Богославом, Каневом, Кам'яним Бродом, Лисянкою. Розкувалися бідацькі серця, заговорила живою мовою кобзарева пісня. «Зібрав війська 40 000 в місті Жаботині і помчав на Медведівку вітром по долині. Сміла й Корсунь запалали Богослави Канів, бийте, ріжте!» На пожарі Залізняк гукає. Повстання спалахнуло майже на всьому просторі Південної Київщини, Братславщини, Волині, відгукнулося Галичині. Польська шляхта, налякавшись розплати за кривди, заподіяні українському посполитому людові, кинулася шукати рятунку від повстанців за мурами магнатських фортець у великих містах Білій Церкві і особливо в Умані, найбільшому центрі поширення унії. Максим Залізняк знав, що в Умані стоїть залога, близько 2000 кінноти і піхоти, чимало озброєної шляхти, більше 30 гармат. З тією тисячею повстанців, що з ними підступив Залізняк до міста, Умані йому не взяти. Одначе полковник гайдамацьких загонів розраховував на підтримку місцевого населення, на козаків кінного надвірного війська, особливо на сотника Івана Гонту, який сам не раз заступався за покривджених земляків, який хоч і служив щенсному Потоцькому, але віри православної не зрадив, навіть дружина його полячка і та перестала відвідувати костьол. Полковника Обуха Залізняк до уваги не брав. Якби лиш згодився Івана, а полковнику, вони вже удвох підшукають надійну дубову гілляку, щоб не зломилася, коли повісять догори ногами. Як і передбачав полковник, Максим Залізняк та Іван Гонта дійшли повної згоди. Об'єднали сили. Обидва вони вийшли із селян, обидва однаково зазнали кривд і поневірянь від панів польських і українських. «Ви кров'ю умивались нашою світлиці, більш не будете, панове», і блиснула криця. Піднялась на панство хижа з косами голота, і навіки побратались Залізняк і Гонта. Коли Данило Тур підійшов із своїм невеликим загоном до Умані, то одразу згадав пана Стефана Концовського. Він ніколи не бачив його і в очі, але чомусь, коли думав, як хотіли спалити на вогні Феофана, то згадував не пробоща, не Вінцентія, а пана Стефана Концовського. Коли з великою тугою думав про смерть побратима свого Гарасима Небабу, красення і відчай духа, то згадував пана Стефана Концовського. А коли в уяві випливла картина зруйнованого хутора Зосима Каски, то знову згадував Концовського і лютував. Та невже тепер, коли трапилася нагода зустрітися з паном, Данило не поквитається з ним? Ні і ні. Спорядив розвідку з двох надійних козаків, Оверка і Яника, звелів передягнутися відповідно і їхати на пошуки. Вийшли розвідники вночі, а повернулися під ранок наступного дня, коли загони Гонти і Максима Залізняка готувалися штурмувати Умань. Розвідники доповіли, що пан Концовський справді проживає на околиці Умані і не горює. «І не горює!» – скрипнув зубами Данило. Наступ на Умань почався. Поперед свого загону, не розбираючи дороги, мчав Данило прямо до будинку пана, обнесеного дубовим частоколом. Оверка і весь загін він дожене потім, а зараз Данило, а за ним Яник, легко перехопилися через частокіл і опинилися перед парадними дверима будинку, з вікон якого линула весела музика. «Обертас?» – пояснив Яник. «Що?» – не зрозумів Данило. «Музика, танцювальна». Ще до появи козаків у панському подвір'ї, пан Стефан весело оповідав своєму вельмишановному товариству, як він легко позбувся головоріза Гарасима Небаби. «І він не примітив, як ви всипали отруту?» «Не примітив. Здох, як пес. Потім хлопи знайшли його в степу і поховали». «А може, то не його поховали, бо хлопам вірити не можна?» «Його. Потім я зволів розкопати могилу, сам переконався. а хутір, де часто бував здрайця, я зруйнував і запалив. З цим бидлом інакше не мож, ясне панство. Кажуть, до Умані доступаються здрайці, хочуть захопити її, поцікавилася стара пані. Не захоплять. Скоріше ми їх захопимо та на палі посадимо. Я говорив з губернатором Рафаїлом Владановичем, а потім з полковником Обухом. Полковник певний, що дертиме з хлопів ремінь, як тільки вони на Умань напасти зважаться. На цих словах пан Стефан підвівся з м'якого крісла, гукнув до музик. «Обертас!» Підхопив під руку молоду пані і пішов у танок. І всі одразу загупили, зашаркали, загомоніли. Данило рвонув двері на себе, влетів у зал, за ним Яник. «Де пан Стефан? Що ви хочете?» Виступив з гурту в усань з розчервонілим от танцю випитого вина щоками. «Привіт! От Гарасима не баби передати». «А, то він же умер!» Розмахнувся Данило шаблюкою і розпанахав жирне тіло пана Стефана Концовського навпіл. «Запалюй будинок, Янику», – сказав і миттє опинився на подвір'ї, вихопився на коня і подався в напрямку Уманської базиліянської школи, де вже орудували його козаки. Залишивши позад себе вогнище, Данило догнав Яник, розмахуючи перед собою шаблюкою. Смолоскипом палав губернаторський будинок, уняцькі дерев'яні церкви і в'язниці. 27 вершників доганяють вітер. Молоді засмаглі обличчя, волеві рухи, міцні жилові руки прикипіли до сідел, неначе народилися з ними. Вони пішли від батьків-матерів, від молодих дружин і наречених, покинули всі справи і поспішають до Максима Залізняка. Повстанський загін веде козак Семен Гаркуша. Дорогою завернуть у село Степанівку, щоб поставити перед народним судом пана, який ледь не в ярма запрягав людей. Село розкинулося в долині, що горнулося до неширокої очеретяних зарослях ріки, притримали коней і здивувалися. Був ранок, безхмарне небо тільки-но випустило на волю сонце, але воно щорніло від ядучого диму, що піднімався над селом. «Що це? Хто?» Болісно вигукнув поряд Семена парубок степанчанин. «А ти придивляйся! Церква православна згогіла, а костьолом, бачиш, ні!» Показав рукою. «Конфедерати!» І гукнув голосніше. «За мною!» Конфедератів у степанівці вже не застали. А люди так були налякані їхнім розбійницьким нападом, що поховалися хто куди. Коли повстанці кинулися гасити пожежу, повилазили із своїх криївок, плакали од радості, дякували, велике спасибі, бардзо дзінькую. Раптом відчайдушний крик пронизав усю Семенову істоту, то проз нього пробігла простоволоса жінка і подалася прямо до річки. Поки отямились, то побігли за нею, вона встигла кинутися у воду і більше не виринула. «Чиясь чужа?» – хитали головами жінки. «Звідки ж вона бігла? З попової хати!» Пішли юрбою туди. На подвір'ї нікого. Зайшли в хату. І одразу вийшли. Заходили і виходили інші, чоловіки і жінки, скидали шапки, хрестилися. Тільки Семен затримався, та от вийшов і він, несучи на руках дочку священника, бережно поклав на землю, скинув шапку, мовчки вглядався у вродливе обличчя дівчини, яку встиг покохати першою великою любов'ю. «Хто ж мені тепер скаже? Чого ви сюди поїхали? Багатої пагафії шукали?» «Ех, прокло, прокло!» Розглянувся навкруги, спитав. «Хто хоче зі мною їхати конфедератів доганяти?» «Я отамане першим», – вигукнув з юрби білявий юнак. «А коня й шаблю маєш? Батькову його конфедерати вбили!» Зголосилося більше десятка молодих порубків. Поїхали б і більше, та не мали коней. Семен Гаркуша піших не брав. Данила Тури з загоном був у цей час у Соколівці, де ще до приїзду гайдамаків було повішено місцевого пана, а кілька молодих шляхтичів сиділи в льоху, тремтіли з жаху, чекали смерті чи дива, що принесе порятунок. «Добре, що ви приїхали», – сказав місцевий священник. «Ми всіх панських синків і дочок у льох кинули і послали гінця до Максима Залізняка, щоб сказав, що з ними робити». «Ведіть сюди по одному», – наказав Данило. Загін його поповнився новими людьми, деяких він бачив уперше, а декого і на прізвище знав. «Привели першим молодого, хоч уже і під гусом шляхтича». «За що його?» – суворо спитав Данило. Поряд за Таманом стояли Яник і Олерко Горох, прислухалися. «Спідумані він», – відповів священник. «Цього мало, ми проти панів повстали, він багатий, кривдив бідних. Він мірошник, людей обважував, до стовпа 10 київ і геть. Привели вродливого юнака, майже дитя, блідого, наляканого. За що?» «Синок панський, тьху! То синок же, а не пан! Та й пани всякі бувають, як тебе зовуть?» «Чий ти?» – спитав Данило. «Ромуальд Грильський», – відповів тремтячим голосом юнак. «Можна, пане козак, я вам заспіваю?» «Що?» – відсахнувся Данило. «Заспіваю. Ось зараз». Поспішив, напевне, згадував, якої пісні заспівати, і не міг, а тому губи тремтіли, сльози текли з очей, нарешті блиснув очима, почав. «Пречиста діва, мати руського краю, на небесі і на землі тя величаю». Ромуальд співав і боявся зупинитися, вкладав у той спів усю свою душу. Голос дзвенів схвильовано і чисто, викликаючи присутніх замилування і жаль. «Лобська бісеня співає», – сказав Іван Шевченко. «Негоже такий чарівний голос убивати. Відпустіть його, Ромуальд, ти вільний», – поклав на плече Іванове руку Данило. «Привели дівчину». «О, а ти хто?» «Я Зося Каневська», – залепетала панна. «Мене пан козак у Богославі напоумив тікати, і я послухалася. Петро Тур». «За що ж він так добре до тебе поставився?» – уже всміхався Данило. «За те казав, що я до людей ласкала». «Як же ти йому віддячила за це?» «Щоку поцілувала». «А-а-а!» – розреготався Данило. «Я правду кажу», – тремтячими губами шепотіла панна Зося. «Така краса!» – знову заговорив Іван. Данило перестав сміятися, спохмурнів одразу. «Не треба, Іване, мовчи, а то серце надвоє лусне. Ти звідки родом? З Моринців, що на Черкащині? Так. Іди, дівчино. Та згадуй Петра Тура. А що з іншими робити почув? Випустіть усіх, досить крові». Відпровадивши пораненого Яника, увечері Данило зустрівся з Максимом Залізняком. «Добрий із тебе, Даниле, отаман вийшов», – похвалив полковник. «Чув я, пісні навіть про козака журбу співають. Міцно в руках шаблю тримаєш, а серцем яке? Дітей панських милиш». «З немовлятами я не воюю, Максиме. Не вірю, що і ти дитини не пожалів, хоч вона і панська. Дитина є дитина. Дітей я не вбивав, інші може. Хотів і певне панство з коріння вирвати. Пани ж із паненят виростають, хліборобів із них не буде».